بڑاوالی کی ورطا اللہ اولاد ورکو نو داد شکری پا تورمانی فرمائی او دیدے کی روحلمانی میں ذکر کری او امام قرطبی میں ذکر کری و اسماعیل علیہ السلام چے پیدا کی دو نو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام مرو وہو ابن تسین و تسین سنا یو کم سل کال عمر او اسحاق علیہ السلام چو ورتا اللہ ورکولو نو دغا وقت داغی عمر 112 سالو یو سل دولس کالو وہو ابن میا و اسنت عشر سنا یو سل دولس کالو عمر دوارو بچو پمنس کی دیار لس کال فرق او مین دی جداو اسماعیل علیہ السلام دو والدی نمو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ او دی اسحاق علیہ السلام والدوا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ رزق ابراہیم علیہ السلام فرمائی طول حمدنا خاص اللہ لردی اللذی ہا اللہ وحبلی چبخلے دے ماتا علل کبری سرد بڑاوالی زمانہ چزم بڈیم.